เมื่อวานเจอดร.ไสยทัศน์เป็นผู้ชายเรียนอยู่เป็นปีเลยภรรยาแกเข้าใจก่อนภรรยาเรียนไม่กี่เดือนเข้าใจภรรยาเป็นอาจารย์เศรษฐ์ด้วยกันทีนี้รู้เรื่องหลายคนแต่ว่าดร.ไสยทัศน์แกรู้ช้ากว่าเมียเพราะจิตแกดิ้นรนไม่เลิกแสวงหาตัวที่ปิดกั้นการเข้าใจตัวแรกเลยคือความอยากนั่นแหละนี่พอเราอยากปฏิบัติอยากเข้าใจอยากอะไรเราก็ดิ้นรนจิตใจมันดิ้นรนไปแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรดิ้นไปก่อนเดี๋ยวดิ้นไปแล้วจะได้ไปเรียนรู้แล้วเข้าใจเราละเลยเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วให้จิตมันดิ้นแล้วเรารู้ว่าดิ้นไม่ปฏิบัติเสร็จแล้วนี่รอว่าให้มันดิ้นไปก่อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ดูตั้งท่าปฏิบัติตั้งหกตั้งใจเอาละจ้องปรับกระบวนท่าปรับจิตใจได้ที่แล้วเริ่มจ้องนั่งจ้องจ้องได้กินอ่ะ เมื่อวานกลับไปก็ไม่ทำอะไรเลยครับก็เพราะว่าติดเพ่งมากนะครับติดเพ่งลมหายใจมาก เลยเพ่งไปอย่างไหนลมหายใจเรื่อง ก็ฝึกปกติครับเพ่งแล้วให้อีกลมหายใจเมื่อวานกลับไปก็ไม่ทำอะไรเลยคร ับความจริงมันไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะแต่ถึงว่าจิตใจแอบไปทำอะไรเราคอยรู้ส่วนในการที่เราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเคยทำก็ทำไปจะทิ้งรูปแบบสักทีเดียวเดี๋ยวก็เตลิดไปเลยในการปฏิบัติโอ้ยจริงๆง่ายผมพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลสอนมันนิดเดียวสอนประโยคสองประโยคจบอ่านหนังสือมาเยอะแล้วอ่านมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านไม่ได้บอกให้ปฏิบัติเลยไปถามท่านว่าจะปฏิบัติยังไงท่านไม่ได้บอกเรื่องปฏิบัติเลยบอกให้อ่านจิตตัวเองถ้าอ่านก็อ่านหน้าอ่านจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่งอ่านไปได้เลยเหมือนหนังสือที่อ่านไม่จบเลยถ้าเราไม่คิดว่าเราจะปฏิบัติเราอ่านเราจิตใจเป็นง่ายแต่ถ้าเราอยากปฏิบัติเราก็ลงมือกระทำครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ปฏิบัติให้มาให้ดูเอารู้เอานี่เราก็ล้างตัณหาไปตัวหนึ่งนะตัวที่ปิดกั้นตัวที่สองคือทิฏฐิความเห็นของเราท่านบอกไม่ท่านไม่ได้บอกให้เราทำอะไรท่านบอกให้อ่านเอาเมื่ออ่านเอาเนี่ยทิฏฐิใช้ไม่ได้อย่างเราอ่านหนังสือเนี่ยไม่เกี่ยวกับความเห็นของเราเราอยากดูว่าหนังสือมันว่าอย่างไรนี่เราอ่านใจเราก็ดูว่าใจเรามันว่าอย่างไรบ้างนี่มันก็ปลอดจากทิฏฐิเราไม่เอาความคิดความเห็นเข้ามาช่วยวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยส่วนมากเราจะปฏิบัติเราชอบคิดเอาคิดเอากายเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้นะมรรคผลน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดอย่างไม่เอาความเห็นเข้ามาใช้นี่ถ้าเราคิดว่าเราแค่จะอ่านแค่อ่านใจมีความสุขแล้วก็อ่านเหมือนละครบทนี้กำลังอ่านถึงบทที่มีความสุขอ่านนิยายทำหน้าที่แค่อ่านไปที่ตัวปิดกั้นตัวที่สองตัวหนึ่งคือมานะความถือตัวพวกนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเจ้าสำนักพวกหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มคนปฏิบัติชอบทำเป็นกลุ่มไม่มีหัวหน้าไปสอนคนอื่นลูกทีมก็มาน้าน้อยหน่อยหัวหน้าก็มาน้าเยอะหน่อยอันนี้อาตีมานะมานะใหญ่ยังมีอาตีมานะเรียนมาเรียนแล้วเกรงพวกเจ้าสำนักพวกหัวหน้าทีมเกรงเรียนไม่ได้คอยกลัวถูกถามแล้วจะตอบไม่ได้แล้วฟังก็พยายามจะต้องรักษาหน้าเนี่ยเองอย่างเคยไปสอนพักพวกเอาไว้ผิดพลาดพอมาฟังได้ไหมอ้าวอย่างนี้เหมือนกันนี่ชักตกใจ ตกใจแล้วพยายามรักษาหน้าในการพยายามตีความคำสอนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยตีความให้เข้ากับคอนเซ็ปต์เดิมจะได้ไม่เสียหน้ามากจะบอกว่าโอ้เหมือนกันแหละภาษาต่างกันขาพักพวกเข้ารกเข้าปูไปอีกถ้าพวกรู้เรื่องแล้วนะถึงเป็นลาดต้องเสียไปอีกรักษาหน้า อย่างนี้บาปมาก บาปในลานธรรมก็มีนะสอนคนอื่นก็ผิดๆเขียนผิดๆไปห้างท่านใจดีดกผิดๆนั่งกับหัวกับหางเลยนะเสร็จแล้วก็หลวงพ่อติงไม่ถูกแล้วนะครับครับครับถ้าหลวงพ่อไม่พูดมันใครรู้หรอกโอ้ถ่ายทอดกันนะนับถือกันไปมีสุขัดสุเกศพากันเขาลบเข้าตัวผิดไม่ได้นะเป็นอาจารย์นะแล้วเราขจัดสามตัวนี้ทิ้งไปปัญหาความอยากอยากรู้ธรรมะอยากปฏิบัติอาจารย์มันทิ้งไปขจัดความเห็นไปอาจารย์เข้าอ่านมันขจัดปัญหาก็คือเราไม่ทำอะไรอ่ะเราจะไปรู้ไปอะไรเกิดขึ้นเราจะไปรู้ไปเนี่ยเกิดทางกายเกิดทางใจก็รู้ไปจะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราอะไรหรอกเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปจะจัดทิฏฐิอย่าไปออกความคิดความเห็นเฝ้ารู้เฝ้าดูแต่เฝ้าอ่านไปอะไรเกิดขึ้นทางกายทางใจอ่านมันไปอ่านใจตัวเองไม่ได้มันหน้าตาต้องคอยสังเกตคอยรู้ทันมันขนาดสร้างนาคายังได้เป็นแค่นักศึกษาเลยคือเสกับบุคคลเป็นนักศึกษาเราต้องเรียนต้องรู้ยังทำผิดทำถูกอยู่นั้นเราอย่าไปกังวลว่าเดี๋ยวเราผิดเดี๋ยวเราถูกเสียหน้าไหมดูถ้าเราไปสอนใครเขาผิดต้องรีบแก้ไขอย่างพวกเราชอบทำเย็บชอบแสดงความเห็นใช่ไหมผิดพลาดต้องรับผิดชอบเลยนั่นประวัติหลวงพ่อชาไหมพระเสมนะบอกวินัยผิดให้ไม่ข้อนึงข้อย่อยๆคุยกันเสร็จแล้วพระเสมนบอกพระวินัยให้ข้อนึงหลวงพ่อชาก็ขึ้นเขาไปตกดึกๆกับผู้เฒ่าปีนเขาขึ้นมาผมจำผิดโหนั่นน่ะจิตใจของครูชั้นเลิศเลยครูพระชาบอกจะรีบมาทำไมเช้าไปบอกก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมตายไปแล้วท่านจำไว้ผิดท่านเอาไปประพฤติผิดท่านเอาไปสอนคนอื่นผิดเรื่องจิตใจของผู้ปฏิบัตินะต้องซื่อตรงๆความซื่อตรงในสิ่งเหล่านี้เราไปปรับแต่งอะไรที่มันเบี่ยงเบนมันบิดเบี้ยวคอยสังเกตคอยรู้นะให้จิตใจที่ซื่อๆจิตใจซื่อๆแล้วปฏิบัติง่ายเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นว่าจิตใจของเรานี่ชอบทำงานเราเองชอบทำงานทำไรล่ะ เข้าใจจบ เข้าใจแล้วกำลังคิดนะความท้อใจเกิดขึ้นไม่รู้เนี่ยก็คิดไปคิดไปยิ่งคิดยิ่งท้อเท่านี้อย่างนี้ก็จะว่าไปนะมันเหมือนเส้นผมบางภูเขานิดเดียวนิดเดียวง่ายมากเลยเราหลอกลวงธรรมะเนี่ยแสดงอยู่แล้วแต่เราหลอกเองบิดเกี่ยวๆไปด้วยทำไรกันเนี่ยเนี่ยหัดรู้อย่างเงี้ยนะหัดรู้ทันเหมือนกันจิตใจเรามีพฤติกรรมอะไรเรารู้ทันมันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายมันเป็นยังไงเรารู้ทันมันไปอ่านไปเรื่อยๆนะทำตัวเป็นนักอ่านที่ดีอ่านเฉยๆไม่ใช่นักวิจารณ์นะ เป็นนักอ่านนิยายเฉยๆไม่ใช่นักวิจารณ์วรรณกรรม ห้าม ไม่ได้แต่ว่ารู้ทันทำวิจารณ์นั่นแหละบิดเบี้ยวพอจะรู้ไหม